גיא סלמה.

נמצא שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדעה, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Thank you. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Transcendent.

69 Escape. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה We'll be right back. ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Trance on air. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה. Back. 69 Escape. Trans on air. די ג'יי גיא סלמה, תפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה.